أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں, بھائیوں اور ہم مشن ساتھیوں, آج کی یہ نشست کوئی عمومی جلسہ نہیں ہے بلکہ خدام الاسلام کے کارکنوں کا ایک علاقائی جوڑ ہے. آپ میں سے جو حضرات مغرب کے بعد سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان سے خصوصی ملاقات نہیں ہو سکی, میں ان سے بہت معذرت خواہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمارے وقت میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ امت مسلمہ کے سارے تقاضے پورے کرنے کے لیے وقت میسر آ جائے. جس جگہ بھی جانا ہوتا ہے تو لوگوں کو, مسلمانوں کو الحمدللہ جہاد کے ساتھ جو لگاؤ ہے اس کی وجہ سے مختلف تقاضے سامنے آتے ہیں اور ہمیں بار بار معذرت کرنی پڑتی ہے, ہر کسی سے جلدی اٹھنا پڑتا ہے جس پر شرم بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن زندگی کی گاڑی اسی طرح چل رہی ہے اور چلتے چلتے بلاخر ایک دن اپنی منزل تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی. تو جن حضرات کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی ان سے میں معذرت خواہ ہوں. بہاولپور میں پورے پاکستان سے لوگ ملنے آتے ہیں, البتہ کراچی سے یہ سلسلہ کم ہے, تو جب یہاں آنا ہوتا ہے تو سب یہیں ملاقات چاہتے ہیں. وہاں مہینے کے پہلے 10 دن لوگ آتے ہیں, ملتے ہیں, تفصیلی نشستیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں, تفصیلی ملاقات, 5 وقت نماز مسجد میں الحمدللہ ہوتی ہے, تو 5 وقت میں کچھ نہ کچھ لوگ آتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے ان کے ساتھ. تو آپ حضرات میں سے بھی جو حضرات نے خطوط لکھے ہیں کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, تفصیلی بات چیت کرنا چاہتے ہیں, وہ وہاں تشریف لایا کریں یا میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں کراچی کے لیے کچھ وقت بڑھا سکوں تاکہ یہاں ایک دن ملاقات کے لیے ہو سارا دن, لیکن سارا دن بھی کافی نہیں ہوگا. تو اس لیے بہرحال میں آپ حضرات سے شرمندہ ہوں اور معذرت خواہ ہوں. چونکہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے اور ہماری مسلمان مائیں بہنیں جو اس دین کے کام اور محنت میں پہلے دن سے ہمارے ساتھ شریک ہیں, بلکہ ان کی شرکت زیادہ قربانی والی, زیادہ محنت والی اور زیادہ استقامت والی رہی ہے. میں مضامین نہیں لکھ رہا تھا, جیل میں گیا ابھی 13 مہینے حکومت نے بند رکھا, کچھ عرصہ گھر میں نظر بند کیا, کچھ عرصہ میاں والی اور بہاولپور کی سینٹرل جیلوں میں قید تنہائی میں رکھا, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم نے پابندیاں اتنی سخت کر دی ہیں کہ ان کو نہ لکھنے کا کوئی موقع ہے نہ باہر بھیجوانے کا کوئی موقع ہے. حالانکہ ہم جب جیل میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رستے دکھانا شروع کر دیتے ہیں. 6 سال کا انڈیا کی جیل کا تجربہ اس مالک نے کرایا ہے, تو میں باقاعدگی سے مضمون لکھ بھی سکتا تھا, بھیج بھی سکتا تھا, لیکن نہیں لکھے اور رکا رہا. پھر اس کے بعد جب رہائی ہوئی تو کام کاج شروع ہو گئے, پھر بھی کچھ نہیں لکھا. تو زیادہ بہنوں کے خطوط آئے کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا, مرد تو آپ سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں, ٹیلی فون پر بھی بات ہوتی ہے, خواتین سے نہ تو فون پر بات کرتے ہیں اور نہ کوئی پردے کے پیچھے ملاقات کا کوئی نظام ہے. صرف ایک صورت تھی کہ تحریر آ جاتی تھی تو پڑھ لیتے تھے, وہ بھی بند ہو گئی. اور ایک بہن نے لکھا کہ آپ ہمارے علاقے میں آئے, ابھی تک ہم نے کسی پابندی کا لحاظ نہیں کیا, جھنڈا ہمارے چھت پہ لہلہا رہا ہے الحمدللہ. لوگ ڈر گئے, روپوش ہو گئے, بھاگ گئے, نظریات بدل لیے, نام بدل لیے. میں وہی ہوں, میں اب بھی شہداء کی بہن ہوں, غازیوں کی بہن ہوں اور اسی نظریے پہ قائم ہوں, اور یہ جھنڈا اس دن اترے گا جس دن میرے جسم میں سے جان نکلے گی. تو پھر میں نے پہلی تحریر لکھی جو اس دفعہ بناتے عائشہ میں آئی ہے, آپ حضرات نے بھی دیکھی ہوگی. تو آج مجھے کوئی عمومی خطاب نہیں کرنا, صرف آپ کارکنوں سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں جب دو چیزیں آئیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خلافت واپس فرمائیں گے, اور ان دو چیزوں کو جمع کیا جائے گا ایک چیز میں. میرے بات کو ذرا غور سے سنیے گا, جذباتی تقریروں کے عادی نہ ہوں بلکہ کچھ نظریات پختہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہر فتح اور ہر شکست کے بعد ہمارے ذہن دائیں بائیں نہ ہو جایا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ, کہ جب ایمان پختہ ہوں گے اور نیک اعمال مضبوط ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت دے گا, اور ایمان میں بھی جہاد شامل ہے اور اعمال صالحہ میں بھی جہاد شامل ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کوئی ایک جماعت ایسی وجود میں آ جائے گی جو صحیح معنی میں شرعی جماعت ہوگی, اور شرعی جماعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں ایک امیر ہو اور باقی تمام افراد برابر کے حقوق رکھتے ہوں, برابر کی حیثیت رکھتے ہوں, برابر کا مقام رکھتے ہوں, اور وہ اپنے امیر کی اطاعت میں رہے جب تک امیر شریعت کی پابندی کرتا رہے, اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا رہے. اس میں جماعت میں کوئی دھڑا نہیں ہوتا, کوئی گروپ نہیں ہوتا, کوئی بڑا نہیں ہوتا, کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی گورا نہیں ہوتا, کوئی کالا نہیں ہوتا, کوئی عربی نہیں ہوتا, کوئی آدمی نہیں ہوتا. سارے ایک کلمے پر جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جان بھی قربان کرنی ہے, مال بھی قربان کرنا ہے. وہ سارے مل کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں جو انہی جیسا ہوتا ہے یا ان سے بھی کم تر درجے کا ہوتا ہے, مال کے لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے اور مختلف چیزوں کے لحاظ سے. لیکن وہ ان لوگوں کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتا, اللہ کی شریعت اور دین کے لیے استعمال کرتا ہے, اور ان لوگوں کو شریعت کے مطابق چلاتا ہے, شریعت کے مطابق ایک نظم قائم کرتا ہے. یہ جماعت وجود میں آ جاتی ہے, تنکے بکھرے پڑے ہوں ان تنکوں کو کسی ایک رستے میں باندھ دو تو جھاڑو بن جاتا ہے. اس جھاڑو کے ذریعے سے دنیا سے جالے, مسجد کا گند بھی صاف کیا جا سکتا ہے, گندگی بھی اور جالے بھی توڑے جا سکتے ہیں. مسلمان بکھرے ہوئے تنکے ہیں, ان کو ایک جماعت میں جمع کر کے ایک امیر کی رسی میں باندھ دیا جاتا ہے. یہ سارے ایک ایسا مضبوط جھاڑو بن جاتے ہیں جس سے کفر کی طاقت ختم ہوتی ہے, نفاق کی طاقت ختم ہوتی ہے, دنیا سے فحاشی اور بے حیائی ختم ہوتی ہے. یہ جماعت جب بندے اپنے جیسے ایک شخص کی اطاعت میں آ جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ معمولی بات نہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ بھی اپنا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھوں پر رکھ دیتا ہے. ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. جماعت وہ ہوتی ہے کہ تمام لوگ اپنی رائے, اپنا مشورہ, اپنے مزاج چھوڑ کے ایک کی اطاعت میں آ گئے, وہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں چلا گیا, اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر آ گیا. اب ہوائیں بھی ساتھ دیں گی, پانی بھی ساتھ دے گا, پہاڑ بھی ساتھ دیں گے, فرشتے بھی ساتھ دیں گے, اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ آ گیا, اللہ کی تائید آ گئی. جب اللہ کی تائید آ گئی تو جو اللہ کے غلام ہیں وہ خود بخود مسخر ہو جائیں گے. ابو بکر صدیق کہاں پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوئے, سلمان فارسی کہاں پیدا ہوئے, بلال حبشی کہاں پیدا ہوئے, یہ مختلف علاقوں سے آتے گئے, اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے گئے, اور پھر انصار مدینہ سے آئے, انہوں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. ان میں کوئی زیادہ غصے والا تھا, کوئی ٹھنڈے مزاج والا تھا, کوئی ذرا مال کو پسند کرنے والا تھا, کوئی مال سے نفرت کرنے والا تھا, کسی کو شادیاں پسند تھی, کسی کو عبادت پسند تھی, کسی کے دماغ کے اندر بہت زیادہ عروج تھا اور کسی کے دماغ میں خلوت پسندی تھی. یہ مختلف مزاجوں والے تھے, ان کے لہجے مختلف تھے, ان کی زبانیں مختلف تھیں, ان کی شکلیں مختلف تھیں. پھر ان کی بیویاں آتی گئیں, ان کی بہنیں بیٹیاں آتی گئیں, وہ بھی الگ مزاج والی تھی, کہیں حضرت صفیہ جیسی بہت بہادر خواتین تھی اور کہیں حضرت سودا جیسی گوشہ نشین عورتیں تھیں. یہ سارے آتے چلے گئے مگر انہوں نے اپنی رائے اور مشورہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں دے دیا. جب ان کے ہاتھ نبی کے ہاتھ پر پڑے, اللہ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ بھی آ چکا ہے. اب حالت یہ تھی, اگر اللہ کے نبی انہیں کہتے کہ تمہیں لڑنے کے لیے نکلنا ہے, ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو تب بھی یہ نکلتے تھے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون, نہیں نکلنا چاہتے مگر نبی نے کہا نکلنا پڑے گا, نکل کھڑے ہوئے. کہیں لڑنا چاہتے ہیں, نبی نے کہا نہیں لڑنا تو پیچھے ہٹ گئے. کہیں نہیں لڑنا چاہتے, نبی نے کہا لڑنا ہے تو آگے بڑھ گئے. کہیں غصہ کرنا چاہتے تھے, نبی نے کہا نرمی کرو, وہاں نرمی کر بیٹھے. اور کہیں اب نرمی کرنا چاہتے تھے، نبی نے کہا غصہ کرو، وہاں غصہ کر بیٹھے۔ جب نبی کے ہاتھوں نے اپنا ہاتھ دے دیا، اپنے مزاج چھوڑ دیے، اپنے نظریے چھوڑ دیے، اپنے اعتقاد چھوڑ دیے، اپنی صلاحیتیں چھوڑ دی، ساری صلاحیتیں نبی کے ہاتھوں نے دے دی ہے، اب ایک جناح بن چکی ہے۔ روم بھی ٹوٹ گیا، فارس بھی ٹوٹ گیا، کسرا بھی ٹوٹ، چھوڑ دیے، پہاڑ بھی ہٹ گئے، اور حیوانات نے بھی سر اپنے سامنے جھکا کے رکھ دیے۔ کیا چیز تھی آخر؟ کیا ان کے جسموں میں کوئی نیا کرنٹ آ گیا تھا؟ وہی صحابہ تھے جو سوکھی روٹی نہیں توڑ سکتے تھے، اور جب اس جماعت کے رکن بنے تو انہوں نے بڑے بڑے دروازوں کو ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ جماعت کی برکت تھی، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کہلائے۔ اہل سنت والجماعت نبی کے طریقے، نبی کی سنت پر ہے، صحابہ کی جماعت پر ہے۔ ہمارے عقیدے کے نام میں جماعت شامل تھا تاکہ ہم جماعت بنا کے رہیں، اور شیطان کی کوشش ہے کہ جماعت نہ بن سکے، اس لیے کہ جب جماعت بنتی ہے عیب چھپ جاتے ہیں، خوبیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جب جماعت ٹوٹتی ہے خوبیاں چھپ جاتی ہیں، عیب ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے ہر کافر کی کوشش ہے کہ مسلمان سب کچھ کرے، جماعت نہ بنے۔ ہر منافق کی کوشش ہے، قرآن پڑھا آپ حضرات نے، سازش ہو رہی ہے، یار جماعت بڑی پکی ہے، توڑو کسی طرح سے، توڑو کسی طرح سے۔ کیسے توڑے یار؟ دیوانے ہیں، نہیں ٹوٹتے، نہیں ٹوٹتے، دیوانے ہیں۔ کہا آمنو وجہ النہار وکفرو آخرہ، دن کو آؤ اور کہو کہ اللہ کے نبی ہمیں دین سمجھ آ گیا، سارے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لو، وکفرو آخرہ۔ شام کو کہنا نہیں، اب ہم اندر آئے تو ہمیں پتا چلا کتنا خراب دین ہے، بھاگو، جب تم بھاگو گے تو پانچ دس تمہارے ساتھ اور بھی بھاگ جائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کٹھے ہو کے آؤ، آمنو وجہ النہار وکفرو آخرہ، دن کو صبح کے وقت، دن کے آغاز میں ایمان لے لو، اور شام کے وقت میں کفر کرو، تاکہ ان کی جماعت میں بدزنی پیدا ہو۔ وہ آتے تھے صبح، ایمان لاتے، صحابہ کہتے ٹھیک ہے ہو گئے ہو مومن، تم جانو تمہارا خدا جانے، ہمیں تو آقا کافی ہیں۔ شام کو پھر پیٹ دے کے بھاگ رہے ہوتے تھے، پیچھے دیکھتے تھے دیکھو کوئی آ رہا ہے کہ نہیں، کہتے کوئی نہیں آ رہا، گدھوں کی طرح جاؤ اکیلے، کوئی نہیں آ رہا۔ تم صدیق اکبر کو ہٹا سکتے ہو، تم فاروق اعظم کو ہٹا سکتے ہو، تم بلال حبشی کو ہٹا سکتے ہو، نہیں نہیں، یہ نہیں ہٹیں گے۔ ایمان کی تشریح کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، اذا دخل بشاشتہ القلب، جب ایمان کی حلاوت اور مٹھاس دل میں آ جاتی ہے تو ان شرارتوں سے نہیں نکلا کرتی۔ کہا یہ جماعت بن کے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، آج تو کافروں کی خیر نہیں، اسلحہ اٹھاؤ ان کے ساتھ شامل۔ اب شامل ہو گئے، نعرے لگاتے ہوئے کہ یہ ہوا تو وہ ہوا، رستے میں پہنچ کے 300 بھاگ گئے، کہ پیچھے آئیں گے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور بھی کوئی آ رہا ہے، ان کو کوئی نہیں آ رہا، جاؤ گدھوں کی طرح، کوئی نہیں آ رہا، جاؤ، کوئی نہیں آ رہا۔ وہ دل ہے اور آج کا دل ہے، مسلمانوں کی کسی جماعت کو بننے ہی نہیں دیا جاتا، بننے ہی نہیں دیا جاتا۔ اور جب کوئی جماعت بن جاتی ہے، جب کوئی جماعت بن جاتی ہے، اس کے توڑنے کے لیے اپنے اور غیر مل کر وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے ان کو قبر یاد نہیں ہے، ان کو آخرت یاد نہیں، ان کو کچھ بھی یاد نہیں۔ میں انڈیا کی جیل سے آیا، ہم نے کوئی الگ جماعت کبھی اپنے امیر کی نافرمانی کر کے نہیں بنائی۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے بھی تو جماعت توڑی تھی، ہم تو جس جماعت میں تھے اپنے امیر کی غلامی کر کے رہے الحمدللہ، پھر وہ جماعت دوسری جماعت میں ضم ہو گئی، ہم وہاں بھی ٹھیک ٹھاک رہے، ہم جیل میں تھے، ہمیں خط ملا کہ جماعت توڑ دی گئی ہے، اور سب نے کہا کہ اب اپنی مرضی سے کوئی ادھر ہو جائے کوئی ادھر ہو جائے۔ ہم نے کہا اب نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں، جب امیر ہی نہیں رہا، کوئی جماعت ہی نہیں رہی۔ واپس آئے، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مسلمانوں کو ایک جماعت دینے کی نیت، بابری مسجد کی جگہ مندر بننے میں 1-2 مہینے باقی تھے، کشمیر کی تاریخ ہچکیاں لے رہی تھی کہ آج گئی تو کل گئی، افغانستان کے حالات آپ کے سامنے تھے کہ ساری دنیا کی سازشیں وہاں پر موجود تھیں، ملک پاکستان میں مجاہدین کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، کہیں چھاپے، کہیں ڈاکے، کہیں لڑائیاں، کہیں آپس کے جھگڑے، کوئی مجاہدین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں بن رہا تھا، ایک افتراق کا انتشار کا عالم تھا، مجاہدین کے رسالے پڑھنے والوں نے اپنی آنکھیں موڑنا شروع کر دی تھی، کوئی جم کے نہیں آتا تھا، ماؤں بہنوں کو جہاد کی دعوت دینے اور ان کو اس عمل میں جوڑنے کے لیے کوئی راضی نہیں تھا، مجاہدین کی تربیت کرنے کے لیے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھے، وہ دن کو روزے رکھے، وہ ذکر اللہ کے ذریعے سے اپنے قلوب کو زندہ کرے۔ یہ نظام فنا، ایک ایک مجلس میں غیبت تھی، شرارت تھی، لڑائیاں تھی۔ اللہ کا فضل ہوا، پاکستان میں آئے، علماء سے مشورہ، ساتھیوں سے مشورہ، ایک جماعت کا اعلان کیا، اور آپ یقین جانے اس جماعت کی خاطر اللہ کی توفیق سے اپنے جسم اور اپنی صحت کو برباد کیا، اپنے خاندان کی عزت کو برباد کیا، ساری دنیا کے کفر سے ٹکر لی۔ آج جا کے انٹرنیٹ کھولو، 1000 سائٹوں پر آپ کو میرا نام نظر آئے گا۔ کوئی دہشت گرد، کوئی چور، کوئی لٹیرا، کوئی مجاہد، دنیا کا ہر تانا ہمیں دیا گیا۔ دنیا کے 4 ملکوں کی ایجنسیوں میں جو پہلے 10 نام لکھے ہوئے ہیں کہ جن کو قتل کرنا ضروری ہے، ان میں کسی میں میرا نام پہلے نمبر پہ، کسی میں دوسرے نمبر پہ، کسی پہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ جا کے چیک کر لو، دنیا کے ملکوں سے معلوم کر لو۔ اپنے بچوں کو خطرے میں ڈالا، جماعت کے لیے، چندے کے لیے دامن پھیلایا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ عالم ہوا الحمدللہ۔ آج 3 سال ہو چکے، کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی کہ میری بابری مسجد کی جگہ مندر بنا سکتا۔ ساتھیوں نے اس کے قریب جا کے اپنے خون کے نذرانے پیش کیے۔ کشمیر کی تاریخ کو بلال اور آفاق کی وہ قربانیاں ملی کہ پورا عالم ہل کے رہ گیا کہ یہ فدائی حملے کشمیر میں کہاں سے شروع ہو گئے، یہ تو صرف فلسطین میں ہوا کرتے تھے۔ مجاہدین کی وہ عزت، وہ شان و شوکت بنی جہاں جلسے کا اعلان کرتے ہیں، کہیں لاکھ کا نجمہ، کہیں 1.5 لاکھ کا نجمہ، ڈاکٹر آ رہے ہیں، انجینئر آ رہے ہیں، دنیا کے لوگ آ رہے ہیں مجاہدین کی باتوں کو سننے کے لیے، ان کے گھروں کی کفالت کے لیے۔ شہداء کے گھروں میں آٹا نہیں تھا، ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، آج 450 شہیدوں کے گھروں میں ہر مہینے خرچہ پہنچتا ہے، وظیفہ جاتا ہے، قیدیوں کی کوئی خبر لینے والا نہیں تھا۔ عید کے دن قیدیوں کے ہاں مٹھائیاں پہنچی، کپڑے پہنچے، گوشت پہنچے، پارسل پہنچے، خرچے پہنچے، اور قیدی عزت کے ساتھ کہا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک ساتھی نے لکھا کہ انڈیا کی جیل میں ہم پہ ظلم ہوتا تھا، جب آپ نے تنظیم کا اعلان کیا تو جیل والے آئے اور ہمیں تڑی دینے لگے۔ ہم نے کہا ہم فلاں تنظیم کے ہیں، کہاں کانپتے ہوئے نکل گئے، اور اس دن کے بعد سے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کر سکے۔ نے کوئی مصلحت نہیں کی کہ کہیں دب کے رہ جاتے، کھلے عام پوری دنیا کو جہاد کی دعوت دی الحمدللہ، اور قتال کی دعوت دی، پابندیاں لگی، تھانے جانے پڑے، 2 بار گرفتاریاں ہوئی۔ ہم نے ملک کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا، ہم پہ مظالم ہوئے، نے اپنے ملک میں کسی قسم کی کاروائی کی اجازت نہیں دی کہ ہمارا مسلمانوں کا یہ ملک محفوظ رہے اور یہاں کسی قسم کی خرابی نہ ہو۔ اس کی خاطر اپنے بعض ساتھیوں کی ناراضگیاں مول لی، مگر اپنے نظریے میں کسی قسم کی الحمدللہ لچک نہیں آنے دی۔ ہم نے ماؤں بہنوں کے لیے جماعت کا اعلان کرنا تھا، بیسیوں قسم کی رکاوٹیں آ گئی۔ ہم نے ماؤں بہنوں کے لیے جماعت تو نہیں بنائی، لیکن ان کی اصلاح کے لیے بنات عائشہ کا رسالہ جاری کیا، جسے ہر مہینے 1.5 لاکھ سے زائد خواتین پڑھا کرتی تھی، جنہیں شریف پردہ نصیب ہوا، جنہیں غیرت نصیب ہوئی، جنہوں نے گھروں سے ٹی بی کے مرض کو نکالا، جنہوں نے گھروں سے وی سی آر کو نکالا۔ مجاہدین کا لٹریچر اللہ کے فضل و کرم سے عام ہوا، مجاہدین میں اعمال کی وہ برکت ہوئی، ایسے ساتھی پیدا ہوئے جو جمعے کا دن چھوڑ کے روزانہ نفل روزے رکھتے ہیں، جو رات کو 50 سے لے کے 150 تک نوافل پڑھتے ہیں۔ مسجد نبوی میں دعائیں ہوئی، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں دعائیں ہوئی، بمبئی اور دلی تک میں جا کے دعائیں ہوئی، اور وہاں سے لوگوں نے کہا۔ ایک صاحب نے فون کیا، میں نے کہا آپ کو کس نے تعارف کرایا؟ کہا 36 صحابہ خواب میں آئے، انہوں نے ہمیں تعارف کرایا، تو ہم یہیں پر آ کے رہ گئے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک توقع ہوئی، لیکن کافروں کو کہاں برداشت تھا، منافقوں کو کہاں برداشت تھا۔ افغانستان پہ حملہ ہوتا گیا، اور اس کے بعد کے حالات میں مجاہدین ابھی سمجھ رہے تھے کہ کہاں جیش والے کہاں مر گئے، ایجنسیوں کے ایجنٹ بن گئے، انہوں نے سر کیوں جھکا لیا، انہوں نے پاکستان میں دھماکے کیوں نہیں کیے۔ وہ کہنے والے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہم پہ تیر برسا رہے تھے، ہم جیلوں کی سختیاں بھی سہ رہے تھے اور ان کے تانے بھی سہ رہے تھے۔ ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا الحمدللہ۔ میرے دوستو، اگر مجھے امیر مانا تھا تو میری رائے پہ ان کو اعتماد کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کی رائے پہ ہم اعتماد کرتے ہیں۔ سچ بتائیں، میری رائے پر۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی رائے چلنی چاہیے تھی کہ فوراً سب غیرت میں آئے اور نکلیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں اور فلاں کر دیں اور یہ کر دیں۔ اگر جہاد کی سمجھ انہیں زیادہ تھی تو تشریف لائیں، عمارت سنبھالیں، ہم ان کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ آؤ جماعت بنو، ٹوٹو نا، بکھرو نا، یہ جماعت کی برکت تھی نا۔ دنیا اپنے کیلکولیٹر کا حساب بھول گئی کہ جیش والوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے، اور سوچنے لگے، کسی نے کہا امریکہ دیتا ہے ان کو، گجراوالا کے ایک صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا. اس نے کہا جہاز آیا, مولوی صاحب نیچے اترے, کراچی میں جائش, حیدرآباد میں جائش, خیرپور میں جائش, سکھر میں جائش, بھاولپور میں جائش, چلتی ہے گلی میں, کوچے میں, عورتوں میں, مردوں میں. کہا لوگوں امریکہ کے تعاون کے بغیر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں ہو سکتا. کہا دیکھو یہ امریکی. ہم نے کہا آپ کی نظر میں امریکہ سب سے بڑا, ہماری نظر میں امریکہ سے بھی ایک بڑی طاقت موجود ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ انڈیا نے خود چھوڑا ہے اور ساتھ پیسوں کے صندوق بھر کے دیے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ذرا واجپائی سے تو پوچھو کہ اسے رات کو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی, اڈوانی سے پوچھو نیند آتی ہے کہ نہیں آتی, ان کے رسالے پڑھو, ان کے اخبارات پڑھو. ان کے رسالے میں انڈیا ٹوڈے ان کا سب سے بڑا رسالہ نکلتا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ شخص اسامہ ہے اور جس دن ہم اسے ختم کریں گے تو ہمارے لیے اسامہ ختم ہو جائے گا. لیکن مسلمانوں کو اپنا یہ روب پسند نہیں آیا. یہ آپ کا روب تھا نا, میرا تو نہیں تھا, میں تو فقیر آدمی ہوں. ابھی جب نکلوں گا تو آپ کے دھکے کھاتا ہوا نکلوں گا, کوئی ادھر سے ہاتھ مارے گا, کوئی منہ پہ, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے. گھر پہنچوں گا تو وہاں کوئی دھکے دینے کے لیے کھڑا ہوگا, رستے میں پولیس سے گزروں گا تو وہ ناراض کھڑی ہوگی. مجھے کیا ہے, مجھے اس عمارت میں کیا ملا ہے؟ یہ روب آپ کا تھا, میرا تھا. تین سال میں کوئی آپ پر انگلی اٹھا سکا؟ بڑے بڑے نام آئے تھے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, چند شرارتی لوگ اٹھے, انہوں نے کہا کہ کہاں مر گئے جیش والے. بڑی توقع تھی ہمیں ان سے, بڑی توقع تھی ہمیں ان سے کہ یہ فوراً عمارت اسلامیہ کو بحال کر دیں گے. ہم نے کہا چلو یہ توقع تو ہم سے رکھو, لیکن یہ ٹائم کا جو آپ نے ہمارے اوپر لازم کر دیا کہ ایک دن دو دن اس کو چھوڑو, اللہ تعالیٰ ضرور عمارت اسلامیہ کو بحال فرمائے گا. تم صبر تو کرو, صبر تو کرو. ابھی مائیں زندہ ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن زندہ ہے, کیوں مایوس ہوتے ہو؟ مضامین لکھے ہم نے, ہم نے کہا اللہ موجود ہے. یاد کرو مسلمانوں, اللہ موجود ہے. تم جن طاقتوں کو سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہو, میرے اللہ کی طاقت کے سامنے وہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے. لیکن یہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ, یہ مسلمانوں کی جماعت کو برباد کرنے کی سازش تھی یا نہیں تھی؟ سازش. مجھے کہا گیا, ایک بہت بڑے آدمی نے مجھے آ کے کہا, مولانا آپ کو مارنے کی کوشش کی, ابھی تک نہیں مرے. لاہور میں کوشش ہوئی, ڈیرہ اسماعیل خان میں کوشش ہوئی, پنڈی میں بم رکھا گیا, ابھی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دن گزارنے تھے تو کوئی نہیں مار سکا الحمدللہ. بالا کوٹ تک لوگ مسلح دستے لے کر پہنچے, میرے اللہ پاک نے بچایا, اور جس دن موت آئے گی تو مر جاؤں گا. کہا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ آپ کو بدنام کریں گے تاکہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں, اس لیے کہ آپ کی بات سن کر مسلمان فدائی حملوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کینیڈا میں گئے ہر شہر میں کیسٹ, امریکہ میں گئے ہر شہر میں کیسٹ, انڈیا میں گئے ہر شہر میں کیسٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی آواز پہنچائی. یہ میری آواز نہیں تھی, آپ کی آواز تھی, یہ شہدا کی آواز. اس ایک سال کے عرصے میں ہماری جماعت کو توڑنے کے لیے ایسی گھناؤنی سازشیں ہوئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور وہ لوگ جو طالبان کی مثالیں دیتے تھے چٹخارے لگا لگا کے, امیر المومنین نے کور کمانڈر نکال دیا, کوئی بغاوت نہیں ہوئی. آج میں کسی کمانڈر کو نکالوں تو اس کمانڈر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. امیر المومنین نے جی 30 وزراء بدل دیے, کچھ نہیں ہوا. بڑے فخر سے بیان کیا جاتا, میں ایک علاقے کا ایک ناظم بدل دوں تو وہ جا کے اس کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں کہ ذرا ڈٹ کے کھڑا ہونا اس مولوی کے سامنے, پیچھے نہیں ہٹنا, ہم تیرے ساتھ. دو رنگیاں. بہت افسانے تھے کہ طالبان کے وزراء کے پاس ہی ریڈیو ہوتے ہیں, ریڈیو. وہ ریڈیو میں رات کو 8 بجے خبریں سنتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے معزول ہو گئے تو لینڈ کروزر چھوڑ کے سائیکل پر آ جاتے ہیں. اور آج اگر میں اپنے کسی ساتھی کو سزا دوں کہ اس نے کوئی غیر شرعی کام کیا, میں کہوں کہ بھائی تجھے میں جماعت سے تھوڑے دنوں کے لیے بٹھا رہا ہوں, سارے اس کی ہمت افزائی کے لیے پہنچ جاتے ہیں, نہیں ڈٹ کے کھڑے ہونا, تم پیچھے نہیں ہٹنا, تیرے بغیر تو اس کے لیے چل ہی نہیں سکتی. اب اس چیز کو کیا نام دیا جائے گا؟ دنیا میں اس سے بڑی تو بے انصافی ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے, صرف جواب دیجئے, کوئی ہے اس سے بڑی بے انصافی؟ میرے بھائیو, آپ کی جماعت اس وقت زد میں ہے, یہ ٹوٹے گی تو نہیں انشاءاللہ. یہ مسلمانوں کی آہ اور دعاؤں کی برکتوں سے بنی ہے. ایک ایک ہزار نفل پڑتی ہیں مائیں, ماہانہ جیش کی اور خدام کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور میرے پاس خطوط آتے ہیں ان ماؤں کے بہنوں کے, لوگ بیٹھے ہیں اسی کام میں کہ اللہ ان کو بچا. وہ کتنے عرصے بعد ایک شرعی نظام دیکھنے میں ملا ہے, شرعی نظام دیکھنے میں, ایسا شرعی نظام کہ کوئی ساتھی ایک کا دوسرا بغیر اجازت جوتا پہن لے تو اسے تنبیہ کی جاتی ہے. ایسا شرعی نظام کہ جس میں کسی ساتھی کے ہاتھ مالیات میں گندے نہیں ہوئے اور اس کے لیے اتنی محنت کی گئی کہ ان اموال کو خیانت سے پاک رکھا جائے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اموال میں برکت دی تو دنیا نے کہا کہ ان کے اکاؤنٹ منجمد کر دو. میں نے کہا ہمارے اکاؤنٹ تو ہماری امانت میں ہے ساتھیوں کی, جب تک یہ امانت رہے گی کوئی ان کے اکاؤنٹ کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ. ان کے ہاتھ محفوظ ہیں, پاک ہیں ہاتھ, کوئی نہیں کھاتا جماعت کے پیسے, چندے کے پیسے نہیں کھاتے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی صاف رکھے ہیں, زبانیں بھی اور دل بھی صاف رکھے. ماں بہنوں کی عزت عصمت کی حفاظت ہوئی, قیدیوں کی رہائی کے لیے ایسی خوبصورت محنتیں ہوئی کہ اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ اشش کر اٹھیں گے. کیا مسلمانوں کو اس جماعت کی ضرورت نہیں ہے؟ کل جو جہاد شروع ہونے والا ہے پورے عالم میں, تو دنیا کو پھر ضرورت پڑے گی ایسی جماعت کی کہ جس کے اندر یہ شرعی اور صالح نظام موجود ہو. اور یہ نظام آپ دے سکتے ہو جنہوں نے 3 سال مزے لوٹے ہیں عروج کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بڑا کام لیا, لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جہاد کی دعوت پہنچی, لاکھوں کروڑوں مسلمانوں تک جہاد کا پیغام پہنچا, ہزاروں مسلمانوں نے تربیت کی اور ایک بہترین اور صالح نظام قائم ہوا. آپ مانتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. اب اس کو قائم رہنے, ٹوٹ جانا چاہیے, اس کو قائم آپ رکھیں گے یا کوئی آسمان سے فرشتے آئیں گے قائم رکھنے کے لیے؟ مضبوطی سے رکھیں گے, پھر وہاں وسوسہ نہیں آئے گا یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ویسا کیوں نہیں ہو رہا. ملکوں نے کوششیں کی وہ نہیں توڑ سکے, بڑی بڑی حکومتوں نے کوششیں کی وہ نہیں توڑ سکے. اگر آپس کا انتشار ہو گیا تو یہ چیز ٹوٹ جائے گی اور اس کا نقصان میری ذات کو نہیں ہوگا, اس کا نقصان امت مسلمہ کو ہوگا. اس لیے میں ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ اس موقع پہ حضرات صحابہ کرام والی وحدت دکھانے کی کوشش کریں. ہمیں انہی کے نقشے قدم پہ چلنا ہے. آپ کو بس ہم جماعت کے ساتھ ہیں, مرکز کے ساتھ ہیں, کوئی جاتا ہے جائے, کوئی آتا ہے جائے, کوئی شور مچاتا ہے مچائے, ہمیں الحمدللہ ایک شرعی نظام موجود ہے, ہمارا بہترین تربیتی نظام موجود ہے, ہمارا امن و سکون کے ساتھ چلنے والا تقوی پر مبنی نظام موجود ہے. میرے بھائیو, یہ جہاد کی امانت آپ تک پہنچا چکے ہیں, ہم لوگوں کی زندگیوں کا پتہ نہیں ہے نہ جہاد کا پیغام اللہ کے فضل و کرم سے اور صرف اسی کی توفیق اور اس کی رحمت سے ایک ایک گلی اور ایک ایک کوچے تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. مجاہدین کو وہ دلائل فراہم کیے ہیں کہ جن کے بعد اب دنیا کی کوئی طاقت جہاد پر انگلی نہیں اٹھا سکتی دلیل کے لحاظ سے. مجاہدین کو ایک قوت بنانے کا طریقہ سکھایا کہ جس کی بدولت وہ مشرق و مغرب تک پہنچ سکتے ہیں. اب آپ اس راز کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی جماعت دی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتی ہے, اور رات کے آخری حصے میں اس جماعت کے ذمہ دار اور اس جماعت کے کارکن اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں مسکرات میں اور مراکز میں, راتوں کو ہچکیوں کی آوازیں آتی ہیں, ہماری مائیں بہنیں بھی اس کا اہتمام کرتی ہیں, ہماری پیاری بیٹیاں بھی اس کا اہتمام کرتی ہیں, ہمارے دلوں میں تمام انبیاء علیہ السلام کی عظمت ہے. ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے, ہم کسی نبی کی تنقید نہیں کرتے, ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی جماعت ہے. ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت سے محبت ہے, سورت سے محبت ہے, اللہ کے نبی کی سنت سے محبت ہے, آپ کے اقوال سے محبت ہے, آپ کے افعال سے محبت ہے, آپ کے احوال سے محبت ہے, آپ کے پاؤں کی خاک سے محبت ہے, جس رستے سے آپ گزرے ہیں ان رستے کے کانٹوں سے ہمیں محبت ہے, جس جگہ آپ کا عکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پڑا ہے اس زمین سے ہمیں محبت ہے. ہمارا مرکز مدینہ منورہ ہے, ہمارا مرکز اپنے نبی کے قدم ہے, ہم انہیں قدموں میں سکون محسوس کرتے ہیں, ہم نبی کی طرح سر پہ امامے کو پسند کرتے ہیں, نبی کی طرح چہرے پہ داڑھی کو پسند کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو یاد رکھتے ہیں, خود بھی ان زخموں کو یاد کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں, امت کو بھی پیش ہونے کی دعوت دیتے. ہمارے ہاں صحابہ کرام سے عشق ہوتا ہے الحمدللہ, ہمارے ہاں کسی صحابی کی توہین نہیں کی جاتی, سارے صحابہ کرام سے عشق. آپ کسی ہمارے سپاہی کو کھڑا کرو وہ کسی سے ناراض نہیں, حضرت عثمان غنی سے ناراض نہیں ہے کہ وہ کنبہ پرور تھے, نعوذ باللہ من ذالک. اسے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اشکال نہیں ہے نعوذ باللہ, جو اشکالات خارجی لوگ کرتے ہیں. اور انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے اور ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو دنیا کے نام نہاد دانشور کرتے ہیں. ہم ایک ایک صحابی کو معیار حق سمجھتے ہیں اور صحابہ کی محبت کو اپنے دل کا نور اور ایمان جانتے ہیں اور صحابہ کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلنے کو اپنی نجات سمجھتے ہیں. ہم تمام محدثین کرام سے محبت رکھتے ہیں, وہ امام بخاری ہو, امام مسلم ہو, امام ترمذی ہو, امام طحاوی ہو, ابو داؤد ہو, نسائی ہو, ہم ان تمام سے محبت اور عشق کا سلوک کرتے ہیں. ہم ان میں سے کسی پر تنقید و تنقید نہیں کرتے. ہم تمام ائمہ کرام, ائمہ مجتہدین, حضرت امام ابو حنیفہ, امام اعظم رحمہ اللہ, حضرت امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام سفیان ثوری, سفیان بن عیینہ, امام اوزائی, ہم ان تمام سے عشق و محبت کا تعلق رکھتے ہیں. ان میں سے کسی کی توہین و تنقید نہیں کرتے. ہم مسلمانوں کو قوموں اور علاقوں میں نہیں بانٹتے. ہمارے ہاں مسلمان مشرق میں پیدا ہو یا مغرب میں پیدا ہو, گورا ہو یا کالا ہو, اردو بولتا ہو, پشتو بولتا ہو, پنجابی بولتا ہو, سرائیکی بلوچی بولتا ہو, جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ اب ایک ہو چکا. انما المؤمنون اخوة, تمام مسلمان بھائی ہیں. یہ دستور میرے نبی ہمیں دے کر گئے. ہم عجمی ہیں, ایک عربی نبی کو مانتے ہیں. اللہ کے نبی مکہ والے تھے, حکومت مدینہ میں جا چکی ہے, قبر وہاں جا کے بنائی ہے. ہمارے نبی جس قومیت کی نفی کر کے گئے ہیں, ہم اسے مسلمانوں میں نہیں آنے دیں گے. ہم مسلمانوں کو ایک جسم بنائیں گے, ایک جان بنائیں گے, ایک رنگ بنائیں گے. مشرق میں ہماری کسی بیٹی پر ظلم ہوگا, مغرب کا مسلمان بے چین ہوگا, شمال میں کسی مسلمان پہ ہاتھ اٹھے گا, جنوب کا مسلمان بے چین ہوگا. ہم ایک ہیں, ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی. جس نے ہجرت کی, جس نے ہجرت کی وہ ہمارے سر کا تاج, جس نے نصرت کی وہ بھی ہمارے سر کا تاج. مسلمان سب پھول ہیں, سب موتی ہیں. ہمیں کوئی گالیاں دے, ہم پر کوئی کراتی کے دروازے بند کرے, ہم تب بھی ایک ایک در کی حفاظت کریں گے. ہمارے سب مسلمان بھائی ہمارے دل کی ٹھنڈک, ہم کسی سے نفرت نہیں رکھتے اور نہ کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ مسلمانوں میں لکیریں کھینچے. مسلمان ایک ہیں الحمدللہ. آج جب مکہ مکرمہ پہ بات آتی ہے سب کے دل دھڑکتے ہیں کہ نہیں دھڑکتے؟ مسجد اقصا پہ بات آتی ہے دل دھڑکتے ہیں کہ نہیں دھڑکتے؟ میرے نبی رو رو کے یہ مسئلہ سمجھا گئے ہیں, ہم بھی یہ مسئلہ امت کو سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ. کتنا بہترین کام ہے ہمارا, نہ کسی نبی سے دشمنی, نہ کسی صحابی سے دشمنی, نہ کسی ولی سے دشمنی. ہم سارے اولیاء کو مانتے ہیں, سارے اولیاء کو, شیخ عبد القادر جیلانی, شیخ شہاب الدین سہروردی, عبید اللہ آرار نقشبند, حضرت بہا الدین نقشبند, نقشبندی سلسلے کے بزرگ, حضرت اویس کرنی, سلسلہ اویسیہ چلا, حضرت معین الدین چشتی اجمیری, حضرت علی اجمیری, ہم تمام اولیاء اللہ کو وہی کچھ مانتے ہیں جو قرآن نے ان کو بیان کیا, اور ان اولیاء کے تذکرے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم تو ولیوں کے عاشق ہیں, خاک ان کی ڈھونڈتے رہتے ہیں, ولیوں کی خاک کہیں مل جائے کتنی بہترین چیز ہے. کسی کا بوجھ ہے آپ کے دل میں کسی ولی کا, کسی صحابی کا, کسی امام کا, کسی محدث کا؟ اور اگر اس جماعت کو چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے, کوئی کہے گا صحابہ غلط ہیں انہیں گالیاں دو, کوئی کہے گا امہ غلط ہیں ان کو گالیاں دو, کوئی کہے گا محدثین غلط ہیں ان کو گالیاں دو. وہ آپ کو گالیاں دلوائیں گے, ہم آپ کو دعائیں سکھاتے ہیں. کیسا پاک دین ہے, کیسا پاک ایمان ہے. ہمارے دل میں کسی مسلمان کا, کسی مسلمان کے لیے انتقام کا جذبہ آتا ہے؟ ہم پہ ظلم کیا, ہتھکڑیاں ڈالی, کھینچا, گھسیٹا, جو کچھ کیا, ہمیں اتنی طاقت تھی کہ ہم بدلہ دے سکتے تھے. ہم نے کہا یہ پولیس والے بھی مسلمان بھائی ہیں, بےچارے اپنی 4000 کی نوکری میں ہمیں گھسیٹ رہے, گھسیٹنے دو, تنخواہ تو ملے گی ان بےچاروں کو, تنخواہ تو ملے گی. ہم کھسٹ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے دے گا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی نوچی گئی تھی, چہرے پہ تھپڑ بھی مارا گیا تھا, ہمیں اس کے بعد کوئی غم غم نظر نہیں آتا, کوئی دکھ دکھ نظر نہیں آتا. جب ان کے پاک چہرے کو لوگوں نے نہیں بخشا, ہم کیوں اپنے چہرے کی حفاظت کے لیے قدموں میں گرتے پھرے؟ مارنا ہے جس کو مارے, تھپڑ شوق پورا کرے, داڑیاں کھینچے, ہمارے صبر کا امتحان لے. اللہ ہمارا ہاتھ کسی مسلمان پہ نہ اٹھوائے, ہم یہی دعا کرتے ہیں, یہی دعا کرتے ہیں, اور اسی چیز کی تلقین کرتے ہیں مسلمانوں کو, اسی چیز کی تلقین کرتے ہیں. بہت لوگ ہمیں ابھارتے ہیں, بہت لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں. ہم نے کہا شدا والل کفار رحما بینہم, ایک طرف پھول اور ایک طرف تلوار. دوستوں کی بزم تو پھول ہے, کافروں کے لیے تلوار ہے. ہمارا تعارف کسی مسلمان سے پوچھو, وہ کہیں گے کمزور سے لوگ ہیں, ان کو کوئی آ کے مار بھی دے تو بدلہ نہیں لیتے, اور جا کے اڈوانی اور واجپئی سے پوچھو تو وہ بھی آپ کو تعارف کرائیں گے انشاءاللہ. اور یہی ہے مسلمان کی شان, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, صحابہ کا کافروں پہ سخت تھے اور آپس میں نرم تھے. اللہ ہر مسلمان کو یہ شان نصیب فرمائے. ماؤں بہنوں کے لیے بہترین نظام, نے پانچ کام دیے بہنوں کو کہ یہ کرتی رہو، کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی دی کہ مرد نہیں کر سکتے، اس ترقی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، بڑے اونچے اونچے مقامات لے گئے ہماری مسلمان بہنیں، بڑا اجر کما گئے، ثواب کما گئے، کتنی پیاری جماعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. دل میں نفس میں دل میں شامت آ رہی ہے کہ اب لڑکیوں کو جھانکو ٹانکو، فوٹو دیکھ کے مزے لو. ہاں فوٹو، رات کو ٹی وی رنگین ٹی وی لگا دیا، اب لڑکیاں آ رہی ہیں، اللہ کا خوف کھاؤ، اپنے گھر میں بہن بیٹی بیٹھی ہے، دوسرے کی بہن بیٹی کو اس طرح دیکھیں. ہمارے یہاں نظام موجود ہے، جس ساتھی کو ان چیزوں کا امراض ہو خط لکھتا ہے، علاج پوچھتا ہے، واپسی پہ کہتا ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا ہوں. اب ہر کسی بھی بہن پہ میری غلط نگاہ نہیں پڑتی، جو ٹھیک نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے یہاں دس دن کاٹو. کمر کے اندر شیطان ایک لاک لگا دیتا ہے، نماز میں سستی ہوتی ہے، ہم صبح سے شام تک 150 نفل پڑھواتے ہیں، شام کو کہتے ہیں لاک ٹوٹ گیا، اب تو ہر 2 رکعت کے بعد دل چاہتا ہے اللہ 2 رکعت اور پڑھوا دے، تو اس سے تھوڑی باتیں اور کرنی ہیں. اللہ 2 رکعت پھر سلام پھیرتے ہیں، پیچھے سے کہتے ہیں اماں بلا رہی ہے، کہتے ہیں اللہ اماں کو ذرا سمجھانا، بلائے میں نے تیرے سے تھوڑی سی باتیں اور کرنی ہیں 2 منٹ اور. جس طرح لوگ آہستہ آہستہ فون پہ لگے ہوتے ہیں نا بےچارے، دائیں بھی دیکھتے بائیں بھی، پھر آہستہ آہستہ کسی سے چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح مومن کو جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے کہتے ہیں اللہ تھوڑی دیر اور بات کرنی ہے، تو اس سے تھوڑی دیر اور بات کرنی. آپ میں سے کوئی 150 رکعت نفل پڑے صبح سے شام تک، اگر کمر کا لاک نہ ٹوٹے تو آپ پیسے واپس لے لیجیے گا، ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. کمر میں شیطان کا لاک لگا ہے، نماز میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، دل نہیں چاہتا نماز. بہترین نظام موجود ہے، اب اس نظام کی حفاظت آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، جو علاقوں کے ذمہ دار ہیں محنت سے کام کریں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اللہ کے فریضے کی طرف بلائیں. خواتین اپنے حلقوں میں کام کریں، نوجوان اپنے حلقوں میں کام کریں، بزرگ ان کی رہنمائی فرمائیں. ہماری یہاں کسی سے کوئی ٹکر نہیں ہے، کسی سے گھبرانے ڈرنے روپوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت سے بھی درخواست ہے کہ مہربانی کر کے مجاہدین کو مزید ذلتوں میں آپ لوگ نہ دھکیلیں، یہ کوئی فالتو مخلوق نہیں ہے، فرشتے ان کی زیارت کے لیے زمین پہ آتے ہیں، یہی پاکستان کے محافظ ہیں. پاکستان ناہید اختر اور نور جہاں کی وجہ سے نہیں بچا ہوا، آپ نے اپنی کرکٹ ٹیم کو دم دھڑکے کے ساتھ بھیجا تھا، ناچ گا کے بھیجا تھا، وہ جو کپ آپ کے لیے واپس لائی ہے، لگتا ہے آپ کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے پاکستان میں، ہم کوئی کرائے پہ جگہ لے دیں گے جہاں اپنا وہ کپ رکھ لیجیے گا. رات کو وہ شراب لے کے ناچتے ہیں، اور دن کو جب ہم خبر پڑتے ہیں کہ پاکستان ہار گیا، میں نے کہا اخبارات پہ مقدمہ کرو، کیا یہ 11 آدمی کا نام پاکستان ہے؟ اور پاکستان تو سجاد شہید کا نام ہے جس نے جیل میں ڈنڈے کھائے، مگر پاکستان کو گالی نہیں دی، اسلام کو گالی نہیں دی. یہ پاکستان تو نصر اللہ منصور کا نام ہے جو 11 سال سے انڈیا میں چٹان بنا ہوا ہے. پاکستان تو ارشاد شہید کا نام ہے. پاکستان تو زبیر خالد شہید کا نام ہے. پاکستان تو عبد الرشید شہید کا نام ہے. پاکستان تو ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے تاغوتوں سے ٹکر لی ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ ان پہ پابندیاں لگاؤ، ان کے پوروں کو ہمیں ان کی زبان سے تکلیف ہوتی ہے، اور تم ہماری ماؤں بہنوں پہ ہاتھ اٹھاؤ، تمہیں حق ہے، ہماری زبانوں سے تمہیں آگ لگتی ہے تو لگتی رہے، یہ زبانیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی. حکومت والوں، ان مجاہدوں کو نہ تنگ کرو، اگر تم انہیں تنگ کرو گے خدا کی قسم تمہارے گھروں میں بھی سکون نہیں آ سکے گا. یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کا خون زمین پہ گرتا ہے تو رب کی رحمت اسے اٹھانے کے لیے لبکتی ہے، تم انہیں حق کے لیے ڈال کے کتنے نفلوں کا ثواب کماتے ہو؟ جاؤ ڈاکوؤں کا پیچھا کرو، پورا ملک ڈاکوؤں سے بھرا ہوا ہے، ان کو پکڑو. ہمارے بیانات لکھنے کے لیے اتنی محنت کرنے کی بجائے جاؤ ملک کے ان دشمنوں کو ڈھونڈو جو بڑے بڑے علاقوں میں کروڑوں کی کوٹھیاں لے کر اور ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. ان بیچاروں نے تو ہر جگہ جا کے ملک کی حفاظت کی. آپ نہ ڈریں کسی سے، نہ روپوش ہوں، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا الحمدللہ، آپ نے اس ملک کا کوئی قانون نہیں توڑا. جہاد کی بات ہم کرتے ہیں تو وہ قرآن بھی کرتا ہے، جس کو پابندی لگانی ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ میری زبان نہ کبھی استعمال ہو، ہمارے قرآن پر کوئی پابندی لگا سکتا ہے کیا؟ قرآن میں جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ 484 آیتیں جہاد و قتال پر موجود ہیں، جو جہاد کے خلاف چلتا ہے ساری امت کا اتفاق ہے وہ شخص کافر ہو کر مرتا ہے. نہ کرو کفر، نہ ان بیچاروں کو تنگ. جو ہم آتے ہیں کارکن کہتے ہیں ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جی ہمارے ان بیچاروں کے پیچھے لگ کے کیا ملتا ہے آپ کو؟ ملک کے دشمن ڈھونڈو جنہوں نے ملک کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا. ان بیچاروں نے کیا کیا؟ میں کارکنوں سے التماس کروں گا کہ آپ خامخانہ جوڑ پڑا کریں. یہ خود جلدی دوڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں گھر کے باہر ایک سادہ وردی والا گزرا تھا، بیٹا ابا کہتا ہے بیٹا تو کہیں دائیں بائیں ہو جا ذرا، اما کہتی ہاں بیٹا تو ذرا کہیں چکر لگا کے آ جا کوئی آج سادہ ہو. بھائی سادہ تو پورا وردی، پورا پاکستان سادہ وردی پہنتا ہے، دیکھو میں نے ہی پہنی ہوئی سادہ وردی. وہ بےچارے گزرتے ہوں گے سادہ وردی والے، گزرے ہمارے مسلمان ہیں، وہ کوئی آپ کو پکڑنے تھوڑی آتے ہیں. جب آپ روپوش ہوتے ہیں تو پھر آپ طرف شک ہو جاتا ہے کہ بھاگا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی. ہر وقت بس ٹیلی فون آتا ہے, آپ کا بیٹا ہے گھر میں, وہ ابا حضور کے انٹینا کھڑے ہو گئے, بیٹا ایک فون آیا تھا تیرا پوچھ لیا تھا, کہتا اچھا ابا میں گیا پھر اب گئے. بھائی اپنا ملک ہے بابا, کتنے فون پہ پوچھ ہی لیا آپ کا تو کیا نقصان ہو گیا, کوئی آپ کو اٹھانے آ رہے کام کا. سارا ملک دوڑ رہا ہے ایسے جیسے کسی نے گلاب کی گولی کھلا دی ہو, یا تو دشمنوں پہ روک ڈالنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. حکیم صاحب کا قصہ سنا ہے آپ نے گلاب کی گولی والا؟ ایک حکیم صاحب تھے, جو بھی مریض آتا ان کے پاس تو اس کو کہتے کہ گلاب کی گولی کھا لے ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک دفعہ بادشاہ سلامت کی بیوی سخت جو ہے وہ پریشان تھی, کیونکہ بادشاہ دوسری شادی کر رہا تھا. اب بیوی چاہتی تھی یہ نہ کرے, وہ حکیم صاحب کے پاس ہے کہ حکیم صاحب میرا خاوند دوسری شادی کر رہا ہے. حکیم صاحب نے کہا جا یہ جلاب کی گولیاں کھا لے. اس بیچاری نے جو گولیاں کھائیں اور جلاب شروع ہوئے صبح سے شام, شام سے صبح, بالکل مرنے کے قریب ہو گئی. بادشاہ کو ترس آیا, اب پاؤں میں بیٹھا رو رہا ہے کہ بیگم کیوں مر رہی ہے. اس نے کہا آپ دوسری شادی کر رہے ہیں اس لیے مر رہے ہیں. اس نے کہا بالکل نہیں کرتا قدم لے لے. کسی باہر کی ملک نے حملہ کر دیا, فوجیں آ گئیں پورے ملک کو گھیر لیا. بادشاہ بڑا پریشان کہ ہمارے پاس تو تھوڑی سی فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی. حکیم صاحب کے پاس گئے, حکیم صاحب نے کہا فوج کو جلاب کی گولیاں کھلا دیں. اب جو فوج نے جلاب کی گولیاں کھائیں, رات کو دس ادھر بھاگے جا رہے ہیں, دس ادھر بھاگے جا رہے ہیں, کوئی ناڑا پکڑ کے, کوئی لوٹا پکڑ کے, کوئی ادھر کوئی ادھر. وہ انہوں نے رات جاسوس بٹھائے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھا یہ تو لاکھوں کی نفری ہے اور ساری رات مشق کر رہی ہے. وہ بھاگ گئے وہیں سے, بھاگ گئے پیچھے سے. تو لگتا ہے ہمارے کراچی کے منتظمین کو اسی حکیم صاحب نے کوئی چیز دے دی ہے. جس کا پوچھو کہتے رو پوش ہے جی, کیوں ایک سادہ وردی والا گھوم گیا تھا بھائی. یار سادہ وردی والے مسلمان ہیں, اپنے بھائی ہیں, یہ آپ کو پکڑنے تھوڑی آتے ہیں. آئے ان کو چائے پلایا کرو, بٹھایا کرو. کوئی ان میں سے آپ کا بھائی نکلے گا, کوئی چچا نکلے گا, کوئی بھتیجا نکلے گا, کوئی خالہ کا بیٹا ہوگا, کوئی ممیا داماد ہوگا, کوئی چتیا داماد ہوگا, یا اپنے ہی سارے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں. ایسے نہیں آپ خامخواہ بھاگ بھاگ کے اپنا کام خراب کر رہے ہیں, تو اب رو پوش تو نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ کبھی پکڑ کے جیل لے بھی جائیں تو اندر جاتے ہی جو بغیر داڑھی والے ان کو داڑیاں رکھاؤ, جو زانی اور فحاش ہیں ان کو جا کے توبہ کراؤ, جو اندر چرس سگریٹ پی رہے ہیں ان کو معاف کراؤ. چند دن بعد سپریڈنٹ صاحب کہیں گے یار یہ جیل کا ماحول خراب کرے, اس کو چھوڑ دو یار, جیل کا سارا ماحول ہی خراب کر دیا. اب نہ چرس بکتی ہے کہ بھتا ہے, اب نہ وہ کھانے پر لڑائی ہوتی ہے کہ بعد میں قیدیوں کی کٹائی کر کے ان سے پیسے لے سکیں. تو یہ ماحول خراب, تین مہینے میں آپ کو نہ چھوڑے تو آپ بات کرنا. تو تین مہینے اگر آپ نے گزار لیے تو انبیاء کی سنت زندہ ہو جائے گی, کوئی نقصان تو نہیں ہوگا. تو کیوں ڈرتے ہیں اتنا زیادہ تھانے سے, جیل سے اور ہر چیز سے؟ اب قرآن مجید پڑھو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے پکڑ کے قید کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں ان کا قصہ نہیں سنا, وہ تو قید ہوئے تھے, ہم نے قید نہیں ہونا. حضرت موسیٰ کا قصہ آئے گا, ان کو فرعون نے پکڑنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ مقدمہ بھی ہو گیا تھا, کیس بھی بن گیا تھا, سب کچھ ہو گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام 9 سال باقاعدہ جیل کے اندر رہے, کوئی کہتا ہے 7 سال رہے, کوئی کہتا ہے 9 سال رہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال نظر بندی کی قید کاٹی آپ نے شب ابی طالب میں. ہم آسمان سے اتریں کہ نہیں جائیں گے؟ لے جاتے ہیں تو لے جائیں, اپنے ابا کو بھی تکڑا کریں, اما کو بھی, کوئی چوری کر کے نہیں گئے, دین کی خاطر گئے الحمدللہ. اور اندر کا ماحول, جو اندر قیدی بیٹھے ہیں بےچارے, ایسے ایسے جرائم کے شکار ہیں کہ جانور شرماتے ہیں. ان کی دعوت و تبلیغ کے لیے اگر آپ کو 3 مہینے جانا پڑے تو کیا حرج؟ تو ڈریں گے تو نہیں انشاءاللہ؟ تیار ہیں نا سب جانے کے لیے؟ ڈر رہے ہیں؟ کوئی زور سے نہیں کہہ رہا انشاءاللہ. ہاں جب آپ کے دل سے جیل کا ڈر نکل جائے گا, جب جیل کا ڈر نکل جائے گا آپ کے دل سے, پھر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے ڈر نکال رہا ہوں آپ لوگوں کے, جو خوف تھانے کا, جیل کا, فلاں کا. بس تھوڑے سے پیسے ساتھ لے جانا جب پکڑے جاؤ, وہ بڑا غصے میں آئے گا, مونچھوں کو تاؤ دے گا, ارے ملک کا دشمن, ارے اس کو 10 روپے دکھانا کہو گے مولانا صاحب ادھر بیٹھے تشریف رکھیے, آپ تو بڑے اچھے عزت والے آدمی ہیں, ان افسروں کے سالوں کی ان کی پھر وہ ہر گالی دے گا, کہے گا ان کی مجبوری میں آپ کو نہیں. آپ پھر کوئی میرے پاس 50 روپے بھی تھے پتہ نظر, ہاں ہاں میں ڈھونڈ کے دیتا ہوں آپ کو, کیا منگانا ہے آپ کو, کیا منگانا ہے؟ اس کے بعد آپ کا وہ مرید ہوگا, آپ اس کے پیر ہوں گے. یہ میں رشوت کی تلقین نہیں کر رہا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتنے نظریاتی لوگ ہیں جو پکڑ کے لے جاتے ہیں. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے آپ حضرات اللہ کے دین کا محنت سے کام دیں. اور آج میرے ساتھ ایک وعدہ تو پکا کریں کہ نماز با جماعت مسجد میں صف اولی میں پڑھا کریں گے انشاءاللہ, اور تہجد کو قضا نہیں کریں گے کبھی, بس رات کا آخری حصہ ہو, لحافوں کو پاؤں, چادروں کو پاؤں, وضو کیا اللہ میں آ گیا ہوں, میرے پیارے میں آ گیا ہوں, میرے مالک میں آ گیا ہوں. اللہ فلسطین بھی میرے ہاتھوں سے آزاد کرا, کشمیر بھی میرے ہاتھوں سے آزاد کرا, اللہ میری جان کو لے جا, مجھے وہ حوریں دے, مجھے اپنی محبت دے. ساری رات کے آخری حصے میں 2 منٹ بھی ہم اللہ سے باتیں کر لیں گے نا, دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی انشاءاللہ. اٹھنا سیکھو, میری ماں بہنوں آپ بھی رات کو اٹھنا سیکھو، اس یہودی ٹیلی ویژن کو گھر سے نکالو، اس نے ہمیں اللہ سے کاٹا ہوا ہے، اس نے ہماری اولاد کو رسوا اور ذلیل کیا ہوا ہے، اس کافر کو گھر سے نکالو اور رات کے آخری حصے کا قیام سیکھ لو، اور پھر آپ کے آنسو کی جھڑیاں لگیں گی اور آپ کی زبان سے استغفار نکلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سنے گا۔ کتنے غیرت کی بات، کتنے غیرت کی بات ہے کہ اللہ بلا رہا ہوتا ہے اس وقت، کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں اللہ پوچھ رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، دوں، ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کیسی محبت ہے ہمیں اللہ تعالیٰ۔ سارے تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ، جو پکا وعدہ کرے مسلمانوں والا، بغیر انشاءاللہ والا، انشاءاللہ میں وعدہ کمزور ہو جاتا ہے تھوڑا سا، جو پکا مسلمانوں والا وعدہ پڑھے کہ تہجد پڑھے گا اور اس میں خود بھی جہاد میں جانے کی دعا کرے گا اور مسلمانوں کے لیے بھی اور سب مجاہدوں کے لیے، وہ ہاتھ کھڑا کرے، صرف جو نہیں پڑھ سکتے وہ نہ ہاتھ کھڑا کریں، ان سے بعد میں دونوں ہاتھ کھڑے کرواؤں گا کسی اور چیز میں۔ پڑھیں گے تہجد صاحب انشاءاللہ، مدنی صاحب نہیں پڑھیں گے، آپ دونوں ہاتھ کھڑے کریں، ہاں دونوں اب کھڑے ہو کے کہیں کہ میں پڑھوں گا تہجد انشاءاللہ، ہاں یہ مدنی صاحب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اب تو مزہ آ گیا، آج رات تو ہماری عید ہو گئی، رات کا آخری حصہ ہوگا، وضو کر کے ہر کوئی اللہ میں آ گیا ہوں، اللہ کہتا ہے بندہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، بندہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، بندہ ایک بالشت آتا ہے میں ایک گز آتا ہوں، بندہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، ہم کہیں گے اللہ میں آ گیا، اب تو بخش دے، اب تو معاف کر دے، اب تو کسی کا محتاج نہ کر، اب تو لوگوں کو مجھ پہ نہ ہنسا، اب تو مجھے مجاہد بنا ہی دے، اللہ مجھ سے کام لے لے، مجھ سے کام لے لے، اللہ مجھ سے کام لے لے، مزہ آ جائے گا دوستو، مزہ آ جائے گا۔ سارے پریشانیاں، گھر پہ جادو ہو گیا، وہ جادو بھی ٹوٹ جائے گا اس وقت میں، کہتے ہیں ہمارے گھر پہ جن کا اثر ہے، جن بھی بھاگ جائے گا انشاءاللہ، ہر چیز بھاگ جائے گی، جن کو تو خود بٹھائے ہوئے گھر میں، یہ جو ٹی وی ہے، دو انٹینے اس کے، یہ جن ہے پورا گھر کے اندر، ہر دنیا کا کافر اس میں آئے گا، کالا بھی گورا بھی، سارے کافر ہمارے گھر میں گھساتے ہیں اس ٹی وی کے ذریعے سے، سارے فحاش اور بے حیا اور بدکار ہر سب اس کے ذریعے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ پینٹوں پہ گیندے رگڑ رہے ہوتے ہیں اور ماں بہن بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کتنا برا لگتا ہے، نکال دو گے نا اس کبھی، اس کو گھر سے جا کے، اس یہودی کو گھر سے دھکا دے دو، پھر ہمارے گھر یہودیت سے پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اپنی تنظیم کی حفاظت کرو، جماعت کی حفاظت کرو، اس کی اجتماعیت کی حفاظت کرو، فتنے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بڑا کام لینے والا ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑا کام لے گا، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور ہم سب سے اپنے دین کا کام لے، اور ہم سب کو اس فریضے پہ زندہ کھڑا رکھے، اور ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما۔ يا الله ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ جہاد تو قرآن کا حکم ہے، تیرا حکم ہے، یا اللہ ہم تو اسی کے لیے آئے ہیں تیرا حکم پورا کرنے کے لیے، تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے لیے راستے کھول دے، رکاوٹیں ہٹا دے، مخالفوں کو ہدایت نصیب فرما، ہماری جماعت کی حفاظت فرما، تیرے لیے بنائی ہے اور تیرے ہی لیے قائم ہے، یا اللہ تو نے اس کی حفاظت فرمانی ہے، تو ہی خاص اپنا کرم فرما، یا اللہ ہمارے مسائل حل فرما، مشکلات دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما، امارت اسلامی افغانستان کو بحال فرما، قیدیوں کو رہا فرما، شہداء کے گھروں کی کفالت و اعانت فرما، دنیا بھر کے مجاہدین کی مدد فرما، اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، عراق کی حفاظت فرما، ساری دنیا کے اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، دشمنوں کو جو ملکوں میں داخل ہو رہے ہیں تباہ و برباد فرما، ذلیل و خوار فرما، یا اللہ ہم نے آج وعدہ کیا تہجد پڑھنے کا، تجھ سے توفیق مانگتے ہیں اس وعدے کو نبھانے کی، تو محبت کرے گا تو ہمیں کھڑا کر دے گا، تو ہم سے محبت فرما، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں رات کے آخری حصے کا قیام مرتے دم تک آخری رات تک نصیب فرما دے، کسی رات ہم سے نہ چھوٹے یا اللہ، کسی رات ہم سے نہ چھوٹے اللہ، ہمیں رات کے آخری حصے میں جگا دیا کر، ہم تجھ سے باتیں کریں گے، ہم تجھ سے مانگیں گے تو دے گا، ہم تجھ سے محبت کریں گے تو ہم سے محبت کرے گا، تو ہمارے مسئلے حل فرمائے گا، تو ہمیں مجاہد بنائے گا، مسلمان بنائے گا، ہمیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا، یا اللہ ہمیں اس وقت کا قیام نصیب فرما دے، یا اللہ نمازیں نصیب فرما دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، وصلی اللہ تعالیٰ، جو ہماری مائیں بہنیں آج شریک ہیں ان کے بھی سارے مسائل حل فرما، ساری حاجتیں پوری فرما، ان میں وہی جذبہ عطا فرما جو شروع میں عطا فرمایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرما، انہیں پردے کی توفیق عطا فرما، انہیں غیرت عطا فرما، ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کو اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہیں ان کے اولاد ٹھیک فرما، جن کو خاوندوں کی طرف سے پریشانی ہیں ان کے خاوندوں کی اصلاح فرما، انہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والا اور حسن سلوک سے پیش آنے والا بنا، جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کے لیے اچھے بہترین ایمان والے یا اللہ سلوک والے برابر جوڑ کے رشتے عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔